בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות גילוח הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', איסור גילוח הפאות והזקן על פי מה שמבואר במאמר מי שרד הסכין הסימן למד, שהשערות הן בחינת חוכמת התאה שהוא עיקר ההשגה, שהוא בחינת מלכות עיין שם, וצריך להמשיך לחיים, על כן צריכים להעלותה אל אור הפנים המאיר בשלוש רגלים, שהם בחינת בינה ליבה, וצריך לחותך מן הארבע מלכויות שהם הסתרא אחרא, שלא יהיה להם יניקה מן החוכמה בחינת מלכות כנל, שהוא בחינת דלת, וזה נעשה על ידי חסד בחינת אברהם, והחסד נתגלה על ידי התוכחה עיין שם. והנה, הפאות והזקן הם אור הפנים, הדרת פנים, בחינת השגת החוכמה, כמו שכתוב, והדרת פני זקן. שהזקן הוא הדרת פנים, אור הפנים, שהוא בחינת החוכמה, כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. כי הזקן הוא בחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, כמובן כל זה בדברי רבנו עיין שם, שהם עיקר השגת החוכמה. ועל כן הזקן והפאות הם שערות, כי הם בחינת השגת החוכמה, שעיקר ההשגה הוא בבחינת שערות, שהוא חוכמת התאה כמבואר שם. וזה בחינת 13 מידות שהן בחינת זקן כנל. היינו בחינת מידות וצמצומים להשכל העליון, כמו שכתוב שם, שזה בחינת שערות, בחינת שיעור הדעת ונדאורייתא, שהן בחינת מידות. ועל כן אסור להעביר תער על הזקן והפאות, כי שם עיקר החיים והאיכות ימים, שזה בחינת זקן כנל. ואין עוד בדין שיונף המקצר על המעריך, כמו שאמרו רבותינו, זה על עניין מזבח. ועל כן אסור לחותכם ולהשחיתם, כי אדרבה, שם עיקר עליות החוכמת התאה, כי הם אור הפנים כנל. וזה בחינת שתי פאות וזקן כנגד שלוש רגלים שהם אור הפנים כנל. כי שתי הפאות הם בחינת ימין ושמאל, והזקן באמצע. שזה בחינת שלוש רגלים שהם כנגד שלושה אבות, שהם ימין ושמאל ואמצע. ועיקר אור הפנים הוא הזקן, והוא עיקר השגת החוכמה. ועל ידי שתי הפאות שהם בחינת ימין ושמאל, שזה בחינת חסד ותוכחה, כי החסד הוא ימין, והתוכחה הוא בחינת גבורות, בחינת שמאל. ועל ידי זה זוכים לבחינת זקן, בחינת אור הפנים כנל, כמו שכתוב שם. אבל כל שאר השערות, אף שהם גם כן בחינת מויטרי מויכין, עם כל זה, מחמת שהם בחינת מותרות, יש בהם יניקה להסתרא אחרא, כי משם עיקר יניקתם. ועל כן כשנגדלין הרבה, צריך לחותכם בבחינת חתכו לדלת, כדי שלא ליתן להם יניקה מן החוכמת התאה שהוא בחינת דלת כנל. ועל כן מצווה גדולה לגלח ערב הרגל, כדי לחותכם מן ארבע מלכויות, כדי שתוכל לעלות בשלוש רגלים שהם אור הפנים, כנל. הלכות גילוח הלכה ב'. על פי המאמר וביום הביקורים ואת הערובים ציוויתי לכלכליך, בליקוט את עניין הסימן ד' עיין שם היטב. כי צריכים לעשות כלי וצינור לקבל את החסד. וזה נעשה על ידי היראה. והיראה נעשה על ידי הרצון. ועיקר הרצון נעשה על ידי התקשרות לשורש הרצון, והוא בחינת מצח הרצון. וכנגד זה יש בחינת מצח הנחש, שהוא הפך הרצון. ועיקר יניקת מצח הנחש הוא מזקני הדור שאין בהם שלמות, שאין מוסיפין קדושה ודעת בימיהם כל זמן שמזקינים וכולי עיין שם. ולזה מועיל צדקה וכולי עיין שם. וזה בחינת קצר ימים סבא רוגז שמפגם מזקנים, שזה בחינת קצר ימים, מזה יונק מצח הנחש, שהוא בחינת רוגז, הפך הרצון. אבל על ידי זקן בקדושה, זוכין לרצון, בחינת זקן ונשו פנים. פנים הוא בחינת רצון, עיין שם היטב כל זה. א', ועל כן הזהירה התורה אותנו שלא נשחית פאות הזקן חס ושלום. בעיקר האיסור בתער דייקה. כי השערות הזקן הם בחינת ימי הזקנה ממש. כי השערות הזקן הם אורות עליונים וגבוהים מאוד, שנצטמצמו בבחינת שערות, שהם בחינת צינורות וצמצומים. וזה בחינת ימים כימים מבחינת צמצומים ומידות כמובן. ועל כן צריך האדם כל מה שמזכין יום מימי חייו להוסיף בכל יום קדושה ודעת ביותר, כדי שיזכה להמשיך ולהאיר בזה היום אור הדעת. וזה בחינת צערות ממש. ועל כן צריכים שלא לפגום חס ושלום ולהשחית פעת הזקן חס ושלום, כדי שלא לפגום בבחינת הזקן, שלא ליתן יניקה חס ושלום לבחינת מצח הנחש, שיניקתו מנפילת ימי הזקנה. שזהו ממש השחטת ונפילת שערות הזקן. כי שערות הזקן הם מבחינת ימי הזקנה הכנל. ועיקר האיסור הוא בתער שהוא בחינת חרב, שהוא בחינת קצר ימים. כי החרב נברא לקצר ימיו של אדם, ואינו בדין שיונף על המעריך, שהוא הזקן הקדוש, שהוא בחינת האיכות ימים כנל. כי תער וחרב זה בחינת עשיו שנתברך בזה, כמו שכתוב, ועל חרבך תחיה. והוא מקצר ימיו של אדם. כי עיקר קיצור ימים של אדם חס ושלום, הוא כשאינו מוסיף קדושה ודעת בכל יום ימי חייו כנל. וזה נעשה חס ושלום על ידי עשיו שהוא עשה מחמב, שמסית את האדם מדרכי חיים ומקצר ימיו על ידי זה חס ושלום כנל. ועל כן נתברך בחרב שהוא מקצר ימי האדם כמו שדרשו רבותינו ז"ל. ומזה בעצמו שהוא מקצר ימי האדם חס ושלום, דהיינו שהוא מונע ומסית את האדם מלהוסיף קדושה בימיו כנל. מזה בעצמו יש לו יניקה לעשיו שהוא בחינת מצח הנחש, בחינת רוגז, הפך הרצון, תוקף הדין. כי הוא בחינת המלאק שיצא ממנו שהוא בחינת מצח הנחש, שורש חוכמת הטבע, תוקף התגברות האפיקורסות. כי עיקר הכפירות והאפיקורסות הוא בחינת המלאק כמובן בדבר רבנו ז"ל. נמצא שעשיו המלאק הוא בחינת קצר ימים סבא רוגז, כי הוא בחינת חרב, בחינת חרבו של סמחמם, שהוא מקצר ימים בגשמיות ורוחניות כנל. ומזה בעצמו הוא יונק שהוא בחינת רוגז, בחינת מצח הנחש, שורש חוכמת הטבע, הפך מצח הרצון חס ושלום. ועל כן עיקר האיסור השחטת הזקן הוא בתער שהוא בחינת חרב, כי בדין הוא שלא יונף המקצר על המעריך. כי עיקר איסור השחטת הזקן הוא כדי שלא ליתן חס ושלום מניקה למצח הנחש מפגם נפילת הימים של הזקנים שהוא בחינת השחטת שערות הזקן כנל. ועל כן עיקר האיסור בתער וחרב, כי בזה הוא פוגם מאוד מאוד רחמנא ליצלן, כי הוא משחית הזקן הקדוש על ידי תער וחרב, ונותן חס ושלום מניקה לתער וחרב שהוא בחינת עשיו, בחינת מצח הנחש, מנפילת שערות הזקן חס ושלום. ועל כן עיקר האיסור בתער, כי זה עיקר הפגם, שלא ליתן יניקה חס ושלום לבחינת התער והחרב, שהוא בחינת רוגז, בחינת מצח הנחש, מנפילת שערות הזקן כנל. ב' ובזה מבואר ונגלה לעין המשכיל, אשר בשביל זה התגבר ביותר חוכמת הפילוסופיה והאפיקורסים במדינת אשכנז ודומיהם. כי בעוונותינו הרבים נלכדו במחמורות הבעל דבר ונתפשטו בעוון הגדול הזה שמשחיתים פעת זקנם. ובאמת, על פי כתבים וספרי קודש, גם ההשחטה בשאר דברים המותרים על פי דין הוא גם כן פגם גדול ונורא מאוד, רחמנה ליצלן, רחמנה לשזבן מאי עונצ'ה. כי כל שערות הזקן הם צינורות עליונים וגבוהים ונוראים מאוד, ואין מי שיכול לשער ולתפוס בדעתו עוצם מעלת קדושת הזקן הקדוש. וכן להפך, אין לשער חס ושלום עונש המשחית ומרים יד ומקלקל קדושה גבוה כזו. אך בעוונותינו הרבים ברבות הימים פרצו הגדר רבים מהם, והם עוברים על חמישה לוין ביד רמה, והם משחיתים זקנם בתער ממש אוי לנפשם, כי גמלו להם רעה. ועל ידי זה מתגבר שם חוכמת הטבע מצח הנחש, כי מצח הנחש הוא שורש חוכמת הטבע, יונק מפגם נפילת הזקן, כנעל ואבן. ג. וזה בחינת איסור הקפת פאת הראש. ועיקר הפאות הם אצל הפדחת שהוא המצח. כי הפאות הם בחינת יראה, כי פאה בגימטרי אלוקים בחינת יראה, כמו שכתוב את האלוקים יראה. ועיקר היראה הוא על ידי הרצון כנעל. ועל כן מניחים הפאות אצל המצח, כי מבחינת המצח, הרצון, שהוא שורש הרצון, משם נעשה יראה, שהוא בחינת פאות כנל. אך כדי שלא יתגבר חס ושלום מצח הנחש, שהוא שורש חוכמת הטבע, והוא מטיל פגם וכפירה אפילו בשורש הרצון, במצח הרצון כנל, על כן צריכים להניח פאת הזקן ושלא נשחיתהו חס ושלום, כדי שלא יתגבר חס ושלום מצח הנחש כנל. אבל על ידי הזקן הקדוש, על ידי זה מתגבר הערת הרצון, כי נכנע מצח הנחש ומתגבר מצח הרצון, שורש הרצון, ואז הוכין להיראה שהוא הפאות שאצל הפדחת כנל. וזה בחינת איסור גילוח הפאות והזקן שהם מעניין אחד, כי זה תלוי בזה כנל. ועל כן כל היהדות תלוי בזה, כי זה עיקר מגמת בני ישראל ועיקר עבודתנו שנזכה לבוא לבחינת ועמדו זרים וראו צונכם וכו'. היינו שלא נצטרך לעסוק בשום עסק מעסקי עולם הזה, רק בעבודת השם כל היום. וזה אי אפשר, כי אם כשיהיה נשפע עלינו חסדו בבחינת ואתם כהני השם תיקראו. ואי אפשר לקבל החסד כי אם על ידי היראה. והיראה נעשה על ידי הרצון, על ידי בחינת מצח הרצון וכו', כמובן כל זה במאמר הנ"ל, עיין שם היטב. ועל כן עיקר היהדות תלוי בפאות וזקן, כי על ידי זה נתגלה בחינת הרצון, על ידי בחינת הזקן כנ"ל, בחינת זקן נשוא פנים כנ"ל. ואזי זוכין ליראה שהוא בחינת פאות כנ"ל. וכשזוכין ליראה, אזי ממילא שופע החסד, כי החסד שופע תמיד. רק שצריכין כלי וצינור לקבל על ידו את החסד, כמבואר שם, עיין שם. נמצא, על ידי זקן ופאות זוכין ליראה, ואזי זוכין לקבל שפע החסד, ואזי אין צריכין לעסוק בשום עסק, כי מתקיים העולם בחסדו, ואזי יכולין לעסוק בעבודת השם כל היום. וזה עיקר תשוקתנו של ישראל להגיע לזה, ועל כן עיקר היהדות תלוי בזקן ופאות כנ"ל. עיין במאמר וביום הביקורים הנ"ל, עיין שם היטב כל המאמר.